www.attableek.com, The Reviver of Iman. اللہ سامنے کی لیے بتا رہی ہیں، اللہ کے سامنے لے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار، یہ اللہ کو پسند ہے. بڑی بات امیر ہو اگر کے اندر شرارت ہے تو اپنے مانگنے والوں کو جھیل کے گئے، میں آپ سے جھیل گئے ہیں مانگنے والوں کو. یہ اللہ ایک معمولی آبی کی دعا قبول کرتے ہیں، نبی کی دعا قبول کرتا ہے، اولیاء کی دعا قبول کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو معمولی کام کر رہے ہیں ان کی دعا کے اللہ رب نہیں کرتا ہے. اس بنا پر جو آگے پہنچان کرنے میں چاہتا ہے کہ اسی اسلام کی دعا اسی اسلام اسلام کے آگے کتابیں پڑھتے چلے جائیں. پہلا پاس سرکار کا بیٹا بس آپ نے جو ایسا کیا ہے आप इससे बड़े बन जाए, ये भी अवधि है। हम तो ऐसे हैं कि दिया आप ही इसकी हिफाजत भी नहीं कर सकते, आप ही इससे बड़े बनाइए, इसकी हिफाजत की दिया हाथ पड़ेगी। नहीं मास्टर को ये मार्फत है, नहीं कहीं चंदा समझिए, और ये अवधि है। माली ने किताब लिखी होते हैं और उनकी अवधि देखना जिसकी दुआओं में देखो, दुआएं को जमा किया हमारा حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی رفعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، آپ کی نبوت نبوت کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے، مگر اودیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس درجے پر اودیت ہے۔ رفعت نبوت الگ اور رفعت اودیت الگ، اللہ میں آپ کا بتاتا ہوں وقت و آمد دے کر آپ کے بالغ دے کر اور آپ کے عمل کا بیٹا ہے، وقت و آمد دے کر وقت و آمد دے کر آپ کے بالغ دے کر، یہ لجاجت کس قدر خوش آمد اپنے کو پیچھے کہ میں آپ کا بیٹا عمد ہوں، آپ کے عمد کا میں بیٹا ہوں اور آپ کے بالی کا بیٹا، ایسی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الراحمین فرماتے ہیں، لم تملك رحمنا شيئا فإلى فعلت ذلك فكن تقديرا، جب ایسا ہے تو آپ ہی ولی ہو جائے، میں ہاتھ والا ضرور ہوں پیر والا ضرور ہوں، لیکن آپ ان کے خالق اور مالک ہیں، آپ ہی کی حفاظت کی جیسے ہمارے دل میں آپ ہی کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کا بلی بنا وہ دلا سوائے سبھی سوائے سبھی ادھر ہدایت جو آئیے مانگی سب کے ایسے جو اس طرح پر مان کے لگا جا سکتا آج بھی کیا ڈاکومائیں وہ دلا سوائے سبھی آپ ہم کو ہدایت بھی اسی لیے آ سکے، سب سے بڑی دعا یہ ہے ہدایت ہونا، ہدایت کو ہونا سب سے بڑی دعا، جو آپ نے ہدایت پاتا ہے اس کو اطلاع نصیب ہوتا ہے، خدا نکالا مطلب رنگ وہ بجائے تو ہم وہ ہوتے ہیں جو یہ ہدایت ہے وہی فنا پانے والا ہے، ان کو اتنا خدا نکالا مطلب رنگ وہ بجائے تو ہم کہتے ہیں حضرت خانی کہ مجھ کو بڑا واقعہ سے مجھ کو اس آئی کی تفصیل سمجھ میں آ گئی، جو آج کا پھر بڑے بڑے سنا اور مارتے ہیں کہ ریل گاڑی پر بیٹھے ہیں سہارنپور میں کسی ریل پر ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں، ریل گاڑی چلی ایک دوسرے ساتھ امریکہ دار تھے وہ بیٹھے ہیں وہ بھی چلے کچھ دیر کے بعد مارا پوچھا کہ کہاں سے چلے جا رہے ہیں، تو اس کو کڑی کوئی جگہ ہے جہاں وہاں سال کئی طریقہ سے بڑے کہاں پڑا جگہ جا رہا ہے، فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ وہاں جائیں لیکن یہ گاڑی لٹک جاتی ہے پریشان کرو پریشان اتنی پریشانی کے اندر تھانے کو کہنا پڑا کہ اب گاڑی روکی سے پہلے تو روکے گی نہیں کیا پریشان ہو بیٹھو بات چیت کیا جائے وہاں ادھر جانا کسی رنگ کیا جا رہا ہے مولانا آپ کو تو ملا سکتا ہے مولانا بھی بیان نہیں کرتا پریشان ہوتا ہے مولانا بھی بیان نہیں کہاں کر کہا میں لکھنؤ جا رہا تھا لیکن یقین تھا مجھ کو کہ یہ گاڑی لکھنؤ کو جائے گی، اس وقت مجھے اطمینان تھا مجھے اطمینان تھا تقریب سارا مجھے بہت دور تھا مجھے اطمینان تھا کہ جس گاڑی پر میں بیٹھا ہوں وہ مجھ کو لکھنؤ لے جا رہی ہے، اور ان کو اس میں اطمینان ہی تھی میں جس گاڑی پہنچا ہوں اپنے مقصد سے دور ہوتا جا رہا ہوں، اس میں بے قراری تھی وہاں کھانے کو اطمینان اور ان کو بے قراری جب تھوڑی دور بچا بھی اس گاڑی چلی تھی بے قرار پنچا فرمایا کرتے تھے مجھ کو اولا گارا حضر میں رد میں وہ اولا محمود مفرم کی تفصیل سمجھ جا رہی ہے، میں اگر اپنے مقصد سے دور تھا میں میں سمجھ رہا تھا کہ جس گاڑی کو بیٹھا ہوں مقصد کے قریب رہی ہے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ مقصد سے اس کا قریب ہوں, جس گاڑی میں بیٹھا ہوں وہ مقصد سے دور کر رہی ہے. معلوم ہوا ہے کہ اطمینان راہ راہ پر رہنے میں اطمینان, راستہ بدلنا آدمی نہیں کیا ہے, سننا کو چھوڑا, دین کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑ دے چلے جا رہا. میں ان کا جو بات صحیح ہے کہ بہت بڑا طبقہ ہے جو سمے عورت کا بھی خیال ہے, نمازیں اچھی پڑھتے ہیں, سجدے لے جاتے ہیں, پیچھے آدمی کھڑا رہتا ہے. ہم ایسے لوگ کی جب فوقان میں تین ہی سب بنائی ہے, ایک بڑوں کی, ایک بچوں کی, ایک عورتوں کی. اگر رہتے تھے ایک ہی بھی ایک سب بنا تھا کہ یہ کہاں یہ پتلو پہن کے آگے بالکل نہیں ہے کہاں ہے, ایک سب کہاں ہوتی بتائیے, مولانا مفتی بازار میں جانے آگے کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے تین ہزار سے کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے چل رہا ہے, کیا کوئی چیز چھپی رہتی ہے بولا کالا جو ہے اتنے نام بھی نہیں, مارے مارے پھر رہے ہیں گلیوں میں کھڑے ہیں, بولا کالا ہمدر میں رد بھی بولا ایک عمر یہی بڑا پایا جائے پھر آپ دوارا پایا نہیں, بولا کالا ہمدر میں رد بھی بولا ایک عمر بننا پایا یہ واقعہ میں جدید مطلب میں نے حیدر آباد صاحب سے درد سنا ہے, بات آنی چاہیے ہدایت ہوتی ہے, ہدایت میں سات زندگی ہے, بے چینی ہے, ضرورت ہے, ہدایت کے جب سورت آپ خود دیکھ لیجیے وضو کر کے امام غزالی لکھا ہے کہ وضو کر کے دیکھو اطمینان پاؤ گے اور بغیر وضو کو بے اطمینان نہیں پاؤ گے, نماز سے اطمینان ہے, اللہ دلی کے ہدایت رہتے ہیں, اللہ کے دل سے قلوب پہ اطمینان حاصل ہوتا ہے, ذکر سے مراد سے اللہ ہے, اللہ کے اعزاز, اللہ کے فرم وفاداری سے اطمینان, جو کچھ بھی ہو ہم نے اللہ کے اعزاز کیا, دعا کیا, اللہ کی بات خدا کرانا ہوں اور ہوں مفت ہوں فلاح امنی سے نہیں, وہی لوگ فلاح پا رہے ہیں. کہتے اس آیت کی تفسیر مجھے اس واقعے سے ہوگی, میں اگرچہ لکھنؤ سے دور تھا لیکن جس گاڑی پر میں سوار تھا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ گاڑی ہم مسئلہ کے قریب بن رہی ہے, اور جو جو لوگ راستہ چھوڑے ہوئے ہیں ان کو اطمینان نہیں, ان کو سکون نہیں, دل کو قرار دیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو ٹھکرا ہے, کیونکہ اللہ کے راستے کو چھوڑے ہیں اور چھوڑتے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بے قراری دیتا ہے اطمینان کے لیے, اطمینان تو اللہ کی اطاعت میں نفس قرآن اللہ میرے کے اللہ سے میرے قلوب اللہ کے قلوب پہ اطمینان, اللہ کے جو مطمئن قلوب ہیں اللہ ہم سب کی آج دیکھیے اس بات میں کھلی بھی وہی زندہ حضرت اتنا کے اللہ اللہ ہمیں قلوب بنا وہ نواز لینا وہ جوا رہنا میں دے کر آپ کے ہاتھ میں, ہماری پریشانی بھی آپ کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں لگ تمہیں جگہ کسی چیز کا آپ نے مالی نہیں بنا, میں نے جو بیان کیا تھا کہ لاکھوں کو بھی بلکہ سے نہیں کر سکتے آپ یہاں سے نہیں کر سکتے, بال جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کو نہیں ڈالتے کچھ نہیں کچھ کا کیا لے کر سکتے, شریر کے موقع درشن کا حکم ہے ہمارے سر آپ پر ہے, نہیں اچھا لگتا نہ اچھا لگے ہماری چوٹی نہیں اچھا نہ لگے, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے مالک کو اچھی چیز رہتی ہے, اس بات اللہ تعالیٰ ہم کر لوں شرح لباس جو ہمارے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بہت سادے ہاتھ تھے لیکن پہلے بہت آدھا ہے بہت آدھا, حضرت کبھی اسے کہا پتلوں میں اس کے آتے تھے سادو انہیں کے ساتھ ڈرتے تھے والے کبھی کہا ہے پہن کے آئے यहाँ जब आ चुका हूँ इतना ही खुशी रह रहा था जैसे आदत यही हो गई पिछले बात में बरकत दी है हमारे खादर साहब जी थी इंस्पेक्टर थे आगे डिप्टी इंस्पेक्टर मना जी थे तो अंग्रेज कहता था कि खादर साहब इस लिबास में आप बिल्कुल नवाब आज बोलते हैं अंग्रेज कहते थे कि इस लिबास में जो वोट होती है ये उसी में डिप्टी इंस्पेक्टर नहीं थे देखे लोग बेहोश हो जाते थे मास्टर अंग्रेज कहता था कि इस लिबास में आप बादशाह मान होते हैं वो भी तारीफ करते थे लेकिन हम इसके लिबास में बादशाह तमजो उनकी अख्तियार करो तो वही चीज तुम्हारे दिल में आएगी उनकी मोहब्बत आएगी जिसके तरीके को इख्तियार करता है सिर्फ यही तरीके को इख्तियार करता है उस तरीके का खुश भी उसके दिल में रहता है और जाहिर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अलावा किसी चीज से खूब और फायदा होना ये जाहिर बन नहीं होता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन कामिल ظاہر اعتبار سے بھی اور باقی اعتبار سے ظاہر اعتبار سے دین کام اور باقی اعتبار سے بھی دین کام صاحب کتنی صوفیہ پڑھے کتنا فلا اور بتا ہے صوفیہ ہے لیکن کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ اس کے دیکھیے مرتبہ میں تمام مرتبہ کو یہ اللہ ہمارا ہاتھ بھی آپ کا کہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا ہاتھ بھی ذرا نہیں آپ کا اس میں فرائض زیادہ ہے ہے کہ اپنے کال ہار کو کہو گی ہمارا نہیں ہال کا برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ میرا ہار بھی آپ پر نہیں آپ کھانا اس طرح کہتے تھے آپ نے دلیل جسے کھاتا ہے وہ سکھا دیا کے مطابق عمل کرنا یہ ہزار عبادتوں سے پتہ چلے سلزل کے مطابق ابھی میں نے بیان کیا کہ مولانا اور الحقہ بہت کہتے ہیں بیچارے بہت تحصیل ہے یہ نماز میں ایک کامن سنت ہے سب لوگ کا جیسے کامن سنت کون یاد کرے گا جیسے سب کی عادت ہے جیسے پانچ رہتا ہے نور رضا میں اس کو شمار کرا ہے حضوری میں نہیں ہے حضوری میں کامن نہیں ہے شروعات ہے نور رضا میں نہیں ہے تو مولانا ویسی چیز نہیں ہے کامن سنت لوگ کہتے تھے کامت سننا کیسے کیا ہوگا ایک برنر والا ہے بمبئی کا ہم لوگوں کا ساتھی اس نے پاتا نے کہا یہ برنر جو ہے جو اسے لگایا جاتا ہے دیش اس میں 52 ایٹم ہے جو ہم کو یاد کرنا پڑتا ہے اکبر یاد نہیں میں کہا ایک برنر میں 52 خوشی ہے اس کو یاد کرنا آسان لیکن نماز میں ایک کامت سننا جو اس کو یاد کرنا بہت زیادہ بڑی کون کو باون نمبر ہے اور کون کبھی آئے تو سنا دیں گے میں ابھی سنا دے گا 52 ایٹم ہے اس میں اس کو ہے برنر بنایا ہے اس میں 52 ہے اتنی چیز یاد رکھتے ہیں تب وہ برنر بنتا ہے اور نماز کیسے بنے گی 51 ہی میں تو ہے سب آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے لیے بھی تھوڑی دن محنت کریں گے اپنے آواز کو سنت کے مطابق کروں ایک شام میں حضرت حضرت حاجی صاحب سے میں نے مکہ مرنا کہا حضرت میں نے بہت خوشی ہو حضور سے نماز پڑھی جب خواب میں نماز جو ہے سورت میں آئی متمثل ہو کر کے عورت کے سر میں آئی نماز بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت لیکن جب دیکھا تو آندھی تھی آپ سب سورت کی بہت خوبصورت مگر آنکھ نہیں تھی حضرت حاجی صاحب بھی علماء کے پیر تھے علماء آرام کے پیر تھے جب آلو ریل کے پیر تھے یوں ہی نہیں ہو گئے تھے دیوبند سے پاگل نہیں تھے دیوبند ان کی دعا سے بنا کہا کہ حضرت میں یہ خواب دیکھا کہ میری نماز اور کی شکل میں آئی ہے بہت خوبصورت لیکن دیکھا کہ آپ نے فوراً کہا تمہیں آپ بند کر کے نماز پڑھی ہوگی سنت کو ترک کیا اس وقت آپ نے دیکھی تو آج ہی بتا دیا تھا تمہیں آپ بند کر دیا تھا سن کر کے بتا دیں نماز روزہ کے اندر میں برکات ہے پہلے اخبار بتا رہے کرتے ہیں جب ایسا ہے کہ ہاتھ دیا تو پھر ہم کو مائی نہیں بنایا ہم نے تو آپ اس کے پاس دیجیے آپ دادا میں صحیح کہ مہربانی یہ بھی کہ مقام ناز میں حضور فرما رہے ہیں جب آپ کا یہ ہاتھ ہے یہ سب چیز ہے تو میں تو چاہتے ہاتھ ہوں چاہتے ہی آپ تو خالق ہی جاتے ہیں میں اس کو پیدا کرنے والے آپ بھی نظر آئے ہیں کہ اس ہاتھ کی حفاظت کیجیے گناہوں سے بچائیے آپ کے ساتھ نظر پر بھی آپ پر قبضہ جس پر بھی آپ بڑا بڑا فرق ہے انسان بنا لو ماں کو بس سوچے جب سن بنا لو اب میرے لیے ہم بھی بڑی ہم نے بڑی سے ملا کر تم سے بڑی ہم نے انسان بڑا بڑا فرق ہے انسان بنا لو ماں کو بس سوچے جب سن ہمارے رب میں زیادہ کری ڈرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے یہ بات ہو کہ ہمارا حال جب ہوتا ہے فرماتے کرم کہ کسی صوفی نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ ہاتھ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شریر الانبیاء والاولیاء تھے اس طرح یہ متوجہ کیا ہے یہ جو تمہارا ہاتھ ہے اس کے لیے قدر کرو ہاتھ دیا تم کو اس کو موتیف بنو بتا رکھو اگر کوئی عمل ہو جائے اچھا تو اللہ کی توفیق سے دوں اللہ کی توفیق سے آپ دیں اللہ نہ چاہے اس کی پوری زندگی ایک بار تو اللہ نہ چاہے مجھے معلوم رمضان تو نہیں ہے ہم دیہات کے رہنے والے بیٹھے ہیں کھیلتے ہیں کنکڑی ہو رہی ہے دن بھر اسی طرح سے رکھتے ہی مت اللہ کا ہے روزہ ہے بتائے تو وہیں تلاوت ہو رہی ہے ذکر اٹھا ہے یہ بہت سی زیادتی ہے سال میں کرتا ہوں ذرا نیچے بیٹھے ہوئے اس کو بولتے جو ہے بولتا ہے دعا بھی طرح تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کہنے کا مجاز بنا دیتے ہیں ہم معافی کر دیتے ایک مرتبہ آپ وہی دیکھتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کرنے کو دنیا معافیا سے بہتر ایک مرتبہ اللہ کہنے کو میں اس کو آیا محسوس رہے اللہ کے وہ زیادہ ہے کہ برگر کے ایک گائے چھوٹا سا ہوتا ہے اسے میں درد کا سب اللہ بنا دیتا ہے یہ اس کی قدرت سے بتا دیتا برگر کا درد کا بیج جو ہے چھوٹا ہوتا ہے پیپل کا درد بالکل چھوٹا ہوتا ہے لیکن پیپل کا درد بھی خوب بڑا اب برگر کا درد آدھا گاؤں سن لیتا ہے برگر کا درد ہمارے گاؤں میں ایسے ہوتا ہے ہم اسی نیچے جا کے رہتے ہیں دھوپ لگ گئی تھی پانی بھی کچھ تھوڑا سا لگا کر پانی کو پیتا کے بعد دیکھ بھال سے کم ہو ہی جاتے دل اللہ سب کچھ اللہ کا کرتے ہیں وہ نواز لینا وہ جمع لینا پہلے لم کمل لکھنا پہنا ہے جمع سے کوئی حدیث آئی وہ حضرت کی سلام نہیں کر سکتے لم کمل لکھنا پہنا ہے آپ ایک دن سے کسی چیز کا آپ کو مار نہیں کرنا ہے یہ تو ہے ایک ماری نہیں بول سے لوگ شیواری پڑھ لیتے ہیں شادی موقع پر آئی تھی جہاں شادی نکاح ہوا وہاں بس شادی ہی تو بچنے کے لیے کو مارتے ہیں اپنا کبھی وہ نہیں کر سکتا بس نکال ہوا وہ یہ سارے شیوانی کے پاس یہ سب مار جاتے وقت سب اپنے سپورٹ کرتا ہے کوئی بھی نہیں اب یا اپنے اولاد کو سفر کرتا ہے یا جاپو کو سپورٹ کرتا ہے یا بہن کو سپورٹ کرتا ہے یہ دیکھ لے جاتا لم کمل لکھنا آپ یہ ندی جو آپ کا سفر کرتے لم کمل لکھنا کسی چیز کا آپ کو آرام نہیں کمائے پہلے آپ کو آج سردار کرا جب یہ بات ہے پٹوٹ آپ کا بنی کرنا آپ اس کے وجہ ہو جائیں گے آپ اس کے وجہ वही रख गया है, यूं ही बंदरगाह हो जाए वहां देना और हिंदाई हमको चीजें राशि दुनियावी हिफाजत इन आजा के लिए आपके हाथ में है और उम्र भी साथ की जिम्मेदारी आपके हाथ आप ही इसको राह रात वह मेरा सवाल सभी आप वह मेरा है क्या होता है ये हाथ की भी हमारे पास थी और दिल की भी पास थी दिल की भी पास थी इस्लाम की भी पास थी ईमान की भी पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान को बेकर बने रहा ईमान की तस्दीक किया करो वो भी मैला में आता है वो भी पुराना में आता है कल में जब देखो ईमान को सहाबा के बाद करने का टकराया कर दे करने का टकरा कर इस करने से मोहब्बत अदा होना मजदी साहब कहते हैं हे आदू बने हमको कोई आदू मजदी दर्द सामने गया मकूबा में लिखा हुआ है आदू बने हमको कोई आदू नहीं सिवाय के कोई चढ़ाई हो और हम इस दिल का तकरार कर रहे हैं मजदी लिख रहा है हे आदू बने हमको कोई आदू नहीं एक एक कोशे तनाई हो हम इसका तैयार टिप के लिखते हैं मगर अफसोस मौका नहीं मुझे इतने काम है कोई मौका नहीं हम लोग को मौका समय था उनको तो मौका ही था दीदी का नमान जान देना था और बर्फ लाना था गांधी चलाना था फिर मकलूबा से लोगों को दे दिया मुझे जीता अपने कर्म के जरिए से ये अरबा हजार का मुकाबला किया कलम ने इतनी कुत तकलीफ भी नहीं करते थे मकसूबा जेल से लिखा है जेल के लिए फिर मकसूबा ने कला कमा कर दिया और पिला मजा कर दिया कला कमा नहीं वही ये जो पिले बहाने थे अंग्रेज गए उसकी क्या तस्वीर अंग्रेजों ने जो कब्जा किया वही पिला से निकले और आते थे हैं पूरी रात बेचारे 12 साल तक कौन जगह इकट्ठा करें 12 साल यही से फिर वो कैद किए गए और जेल भी दिए गए उसी किले के पास मुझे जी साहब 12 सुलम संपत्ति ग्रामीण आश्रम वही राखपाल चंदा लेगा मेरा कठिन अंत वही बना वहां जगह आया सफाई से सीधे रास्ते के आप भाई रास्ता भी चलो चाहे इधर उधर से पढ़ जाइए तुम जान तुम्हारे काम की सड़क बनी हुई है उनसे जहाँ सड़क एक बालों की आदत ही होती है चले चले उनको भी अच्छा लगता है कि गंदी उसी सड़क में जब वो पेड़ हो जाए नहीं जाए मर जाए तो तुम सीधे निकलते इस नदी अक्सर सदा सड़क से अल्लाह मजल हम बका हम पर अशिया है वजह खासियत का आत्म पर अशिया है वक्त अन्य हालात दुनिया विषय पर रहने का है वजह आग्रह का आग्रह दुनिया में दुनिया ही तो आखिरी राजी है बात या आखिरी दुनिया के लोगों की आंखों को ठंडक दिया है दुनिया देकर के तो हमारी आंखों को ठंड दिया अपने पानी को दे ये गुरु चंदा सर की दुआ ये दुनिया मैंने मारा दिया हम ये चाहते हैं मैं कि इबादत में हमको कुछ मान लेंगे इबादत में हमको जी जमी आ चुका इबादत ही हमारे तो हो इबादत हो रोज मैं अल्लाह की तरफ से हुआ वो माने था वही हजी इबादत करा कर बहुत और कहते थे सूफी अल्लाह में ऐसी बात सूफी से जब सूफी थे वो नहीं कहते थे हुजूर के मुकाबले में नया नहीं सूफिया बहुत सूफी है जिनसे कहा कि यह आप में अल्लाह का हुए कहा अपने हर पाल में थे नदी असर चल रहा था अपने हाथ में देख रहे थे اللہ ہاتھ میرا ضرور ہے, میری طرف یہ درخت کی طرف یہ ہاتھ اللہ کا ہے, یہ پیشانی میری ضرور ہے, لیکن پیشانی درخت اللہ کی ہے. اسی بنا پر پیشانی کو دکان جا رہے ہیں اللہ کی پیشانی. یہود نے کہا بڑی عیسائی سے پیروں نے بہت چاہا کہ کچھ سردا کرے, نے کہا یہ پیشانی اب ضرور آگا ہے اور یہ امبیا کے اولاد ہم لوگ ہیں, ہم کبھی پیروزہ دکھانے سردا نہیں کرتے نہیں کیا, کیونکہ عیسائی اردو اچھے لوگوں کو اچھے پیراؤنگیوں نے ہزاروں لاکھوں کو پکڑ کر آئے تھے سردا دکھانے پر, انہوں نے صرف یہ کہا یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشانی ڈھونڈ سکتی ہے اور ہم انبیاء کے اولاد ہیں, ہم بھی ہر کر یہ پیشانی ہمارے اللہ کے سامنے ہمارا یہی وسیلہ ہونا چاہیے اللہ کے دین کے لیے سب ہرین کچھ دین مانا ہے جو مہاری میں تبدیل کیا بہت زبردست تبدیل کیا. سنو اس مخلوق کو لوگوں سے ہم لوگ موجود تھے, اگر زکات کے بارے میں کوئی معاملہ تھا حضرت پر صدیق نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہا کبھی جلدی نہ کیجیے, کہا نہیں جس جج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا دینے کے لیے اب وہ گھر بگا دیں گے اس کو روک دے, اور یہ آیا کو جو دین والا کروں دین ناپس ہو جانا ہم دلدار ہیں, فرمایا مہاراج نے ہر مسلمان کا یہی وسیلہ ہونا چاہیے صدیق آیا کو جو دین والا حجم ہمارے گھر سے دین جا رہا ہے کسی کی پیشانی کو بل نہیں کرتا, آیا کو جو دین والا حجم کیا دین کم ہو جائے ہم دلدار ہیں, کہیں ہم لوگوں کا صدیق کا جملہ ہے لیکن ہر مومن کا جملہ ہونا چاہیے, یہ تازی اور جذبہ یہ ہونا چاہیے اگر کچھ دین مانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کا محافظ ہے, دین سے محبت پیدا کرتا ہے, دین کو کام کرنے کے لیے درد ہونا چاہیے, ہمارے گھروں سے دین نکل رہا ہے نہ نکلنے کے لیے کوشش کرو دعا کرو ان کو صحیح بات بتلاؤ, دین بہت بڑی چیز ہے, دین نکلے گا گھر سے کچھ نہیں رہ جائے گا, کچھ نہیں رہ جائے گا, اتنا پر دین بہت بڑی چیز بہت بڑی, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے لیے دین کو محبوب فرما دے, اپنے بچوں کو بھی یا دین آمن کم ہم سکوں باہری گنا اے ایمان والو اپنے کو بھی بچاؤ نار سے بچوں کو بھی بچاؤ, اے مانو بے صاف اللہ بس کپو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو بے جیسا امانے وہ جنابی نمازی دار کو وقات لم لب میں اللہ, اے مرو بے دین پاور کرو اللہ سے معافی سے بچو, اپنے لڑکوں کو بھی اس کا حکم کرو جتنے ان کے جانے یا جس نہیں چلے وہ جاتے ہیں, اے مرو بے صاف اللہ بس کپو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو بے انتظار عوام ہے وہ اس سے نامی نوازی دار کا وقات نہ ہوں بڑا تمہیں لگا تمہارے لیے جو پایا ہے آپ سے اور تمہارے بچوں کو بھی ہے رمضان نہیں سنے آپ کو بھی جلدی ہے, اور بنو میں دار دے رہا ہے اے بنو میں دار دے رہا ہے میں تو شامل ہوگی بھی کتابیں دے رہا ہے سچی ہے اے بنو میں دار دے رہا ہے بس تبوں معاشی ہو رہا وہ مرو اور میرے سارے آباد ہے اس جناب نباہی دادا کا وقات لکھوں و لکھوں میں جان کے بچاؤ دے سکتے ہیں, دین کو عمل کرنا خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اپنی شراب اللہ فرماتے ہیں بس سب ڈالے جائے مرو اور میرے کہتے ہیں شراب مست ہے پاؤں اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو اور تم بھی اس پر ڈٹے رہو نقطہ بیان کیا ہے کہ معمول آزاد شرح کہتے ہیں معمول آزاد شرح اس لیے مقدم کیا ہے کہ گھر میں جو زینت آئے گی وہ لڑکوں کی پابندی سے آئے گی, جب پابندی لڑکوں کی آئے گی تو تم بھی ثابت قدم کرو الٹا ہے ہم دوسری بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا بہت بڑا آدمی وہاں برآ کر سنا مست کر آپ اس پر خود رکھو ताकि तुम्हारा घर इबादत का खाना हो जाए। वाम का है विश्वास अपने अंग मामूर आह का विश्वास बस सभी रह रहे हैं, बट बस सभी वस्त्र नहीं है, जातीय मान अगर जातीय माने को जा सकता है वस्तवी के लिए आया जाता है, आग में खूब डटे रहिए वाम आह का विश्वास बस सभी रह रहे हैं। आप इस पर डटे विश्वास अमृति ये लड़कों को क्योंकि दिखा उसने दिखा मैंने जो दिला रहना था कहा कि जब बाप बेटे अनुराधा सब नमाज पढ़ते हैं तो घर की जीनत और हो जाए। वह मुझा है कभी सलाह वास्तव में अल्लाह तला हम सब ये शायद आखिरी मैं आज हूँ आप कभी हूँ इसी की तस्वीर होती रही है। अल्लाह तला अपने पर तो कबूल फरमाया मैं नहीं कर सकता कि सब सही सही कहा लेकिन कहा तो हुआ सही से करता हमारे से किताब से ही करता हूँ दुआ भी जानी वो दुआ भी जो बिल्कुल याद नहीं पड़ता अल्लाह तला हम सब लोगों को इस रमजान के शरीर के बरकत से भी मत बर्तन फरमाए बार बार फरमाए उसको बरकत से हमारे दीन को दुनिया को घर को मस्जिद मदरसे तमाम चीजों को अल्लाह मनोबर फरमा दे ताकि दीन अगर दीन बाकी रहेगा हम बाकी रहेंगे। मन अकामा अकामत वो दीन की बुनियाद इस्तेमाल कर बच्चों से कहा जाए सख्ती भी किया जाए समझा के भी कहा जाए ये अमन निर्माण नहीं मिलकर जरूर करते ही रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको तोड़ते जाए बहुत ही बातें हुई हैं कबाला है काफी रोजाना में दो बच्चों को नहीं वल्ला सारा इसको कबूल करना है अल्लाह तारा मिले एक साथ की दौलत से माला पाला खुद भी अमल की तोहफी दे बच्चों को भी तोहफी दे तमाम मुतालिफिन को मुस्लिमी को तोहफी दे दीन का साबित करना बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी सआदत है बहुत बड़ी खुशी होती है। अल्लाह आप सबको तोहफी दे वहां पर बहुत से लोगों ने इसका इंतजार किया है हम सबने आदत किया इस तरह से खा लें जो लोग भी थे अल्लाह ने सबको जरा खाया का हक है मकामी लोगों का भी ये सब आए इस सब करते हैं रोजाना ही रहा रहता है एक बरात को खिलाने के लिए 50 आदमी को 6 महीने पहले तैयारी करते हैं देहात में करते हैं तब भी ठीक नहीं होता उसे किसी चिंता खाएंगे नहीं अब जो खड़े होने के हुआ कि इनमें भी बिल्कुल बेचारी बिल्कुल मोहम्मद लोग जो खड़े हो गए मोहम्मद इंसानियत के खिलाफ महाराज कैसी तैयारी होती है हम लोग ने शादी की पूछी है नबी का इंसान क्या होता है तब सब उसमें पूजा कर जाती है और यहाँ देखिए कितने लोग खाना सोना उड़ना बैठना सब तैयार है इन लोग का एहसान होना चाहिए अल्लाह तला मोहम्मद साहब को भी अल्लाह मोहम्मद फरमाए उनके साथ गार दिया जो परेशानियां हैं अल्लाह दूर फरमाए और इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता ऐसा तो जरूर होगा कि अल्लाह तला हमारे इदारों में जो परेशानियां अल्लाह उसको दूर फरमाए शरीयत के मुताबिक अमल करने के हम जो इतना है इंतबाब भी है इंतबाब भी है और इंतबाब भी तो होना चाहिए अरे इंतबाब नहीं होगा जब तक इंतबाब नहीं होगा सब मुंतजिर जो रहते हैं कि एक मन में जमा होता है मैं तो नहीं कर रहा नहीं कर सकूँ वहाँ बैठा गया लेकिन इन प्यार जो ऐसे इनसे बात दाखिल में बैठे हुए मैं बैठे भी ध्यान में बहुत लोग नहीं बैठते करते हम लोगों में बैठने लगते अल्लाह तारा ने सब कुछ जमा कर दिया है अल्लाह का फर्ज ऐसा है कि बात सुनाने का मौका है उसको भी सौंप दे मैं मोहताज अल्लाह तारा मुझे भी किताब और सुन्नत की बातें सुनाने की सही तरीके से तोहफी दें हमारे बुजुर्गों की बरकत उनकी तवज्जोहात से हर मरीज को अल्लाह ताला मुजयन उम्र असर फरमाए हम सबको अमल दाही की भी अमल बाकी की भी तोहफी दे वाला हमें हम देखा اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ بھی اس خدمت میں شریک ہوں کسی درجے میں چاہے وہ یا پیسے سے ہو یا ہاتھ پیر سے ہو یا اچھی باتوں سے ہو ہمدردی ہو اور بھائی سے ملنے جلنے کی ہو سب کو اللہ قبول فرمائے اور ذرائع خیر برآمد فرمائے ہم لوگوں کو الحمد للہ رہے سبھی لوگ خوش ہیں کسی چیز کی کمی ہم لوگ کوئی نہیں ہمارے لوگوں کی بھی نہیں عزت کے سائے میں رکھ بیٹھایا رکھا آج اور مرشے اللہ تعالیٰ خوب رونا پتا فرمائے علم و عمل گہورا ہی تو بڑا ہے ماشاء اللہ ہمارے بہت سے اور مدارس ہیں بہت ہی خوبی کی بات ہے الحمد للہ وہ چل رہے ہیں اور دین کی خدمت ہو رہی ہے علم دین کے اشاعت ہو رہی ہے نشر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور جاری رکھے اور ہر آپس سے اور بنا سے چاہے وہ باہمی ہو یا بیرون کی طرف سے ہو کسی طرف سے ہو اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ رکھے یا اللہ اس حقیق کا آنا بھی اللہ قبول کرائے میں اس رائے نہیں تھا کہ آتا ہے کہ دھوپ میں لو میں لیکن آپ لوگوں کی کشش میں یہاں تک کی جائے اور جو کچھ وہ سنایا خود بھی عمل کی فکر رکھا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات مستقل آئے ایک دیش سبھی مستقل آئے بہت سے آئے آپ لوگ اوپر کرتے دوسرے ملکوں سے بھی آئے ابھی موجود ہیں اللہ سب کو اپنے طریق کی وہاں عطا فرمائے اور طریق پر چلنا آسان فرما دے یہاں تک کہ ہم سب دارو سلام میں آج کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پہنچ جائیں اللہ کے نظر آپ کو سن لیجیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے دیدار اور روئے سے بھی آپ کو مشکر فرمائے رب بنا تقبل ملنا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمه سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله